ئیمیلی خوێندنەوەی شیعر و چیرۆکە خەیاڵەکان بە هەموو شێوەیەک قەدەغەیە. هەرچێکت پێ خۆشە بیکە. دەقەکە لە ناو مێشکی مندا هەیە. ئیمیلی، بەڵێ، وا هاتم. ئەوە چیت کرد لە ژوورەکەی خۆت؟ پێم بڵێ، دەبێت تۆ بێی لە چێشخانەی یارمەتی ئێمە بدەیت. داوای لێبوردن دەکەم. دەستت بە چیرۆک و شیعری خەیاڵی نەکردووە ها؟ وەکو پێم وتی دەبێ واز لەو کارانە بهێنیت، و هەروەها دەبێ بیتە دنیایەکی واقعیەوە، و دەبێ لەو دنیا خەیاڵیە بڕۆیتە دەرەوە، چونکە من هەرگیز حەزم لەو جۆرە چیرۆک و شیعرانە نییە. لە پشتی کێڵگەی مانگی نوێیەوە باخێکی زۆر جوانی لێبوو کە هەموو ڕەنگە جوانەکانی سروشتی تێدا بوو. ئەو باخە شوێنێکی زۆر جوان بوو بۆ پشوودان و دڵخۆش بوون. لەبەر ئەوە هەموو ڕۆژێک ئیمێلی دەڕۆشت بۆ سەردانی باخەکە و بینینی جۆن. شەباکە، وەک من حەز دەکەی لەنا ئەو باخەدا پیاسە بکەیت. دێی وەرن. سلام. ئیمیلی، بۆچی بەڕێز چۆن لێرە دەژی؟ ئەم زەویە مڵکی خێزانی مۆر نییە؟ ناوانییە، ئەم زەویەی خێزانی مۆری نییە. پورم ئەلیزابێس پێی وتم کە باوکی جۆن ساڵانێک پێش ئێستا ئەم زەوی لە باپیرم شارلۆت کڕیوەتەوە، ساڵانێکی زۆر پێش ئێستا. ئێستا پورم دەیەوێت دووبارە ئەم زەویە بکرێتەوە، بەڵام جۆن ڕازی نابێ بە هیچ نرخێک بیفرۆشێ. لەبەر ئەوە پورە ئەلیزابێس بەڕێز جۆنی خۆش ناوێ، بەلامەوە گرنگ نییە خاوەنی ئەم زەوی هەر کەسێ بێت. ئەمە باخێکی زۆر جوانە، ئی هەر کەسێک بێت گرنگ نییە. درەختەکان لە ئامێز دەگرێت، گوڵ و لقەکانی بەسەر دەریادا دەدرەوشێنەوە ڕووناکیەکان. مانگی شەونخۆنی دەکات لەناو ئامێزی ئاسمان. هۆنراوەیەکی جوان بوو. من لە هەموو شتەکان تێنەگەیشتم، بەڵام زۆر بەلامەوە جوان بوو بە تایبەتی ئەوەی کەوتت بەسەر ڕووی دەریا. باست دەکەم. وشەکانت زۆر ناسکە، هەست بە جۆرە گەرمبوونەوەیەک دەکەم. سپاس، خۆزگە هەموو کەس ئەو قسەی تۆیان دەکرد. پورم نووسینی لێ قەدەغە کردووم، منیش ناتوانم ئەوە بکەم. تۆ باش دەزانی سوزی، نووسین خۆشەویستی شتە لە ناخی مندا. ئەوە چیتا؟ خاتوو ئەلیزابێس، ئەم بەیانە داوای لێکردم کەوا هەندێک دار ببرمەوە، بەڵام من لەبیرم چوو. هیوادارم بەهۆی ئەمەوە سزام نەدات. خوات لەگەڵ. ئەمڕۆ گوێم لێ بڕۆز بە کچەکانی دەوت کە ڕەنگە بەوەی خواردنی یەک سێوە بمرین. ئەوە قسەیەکی بێمانایە، چونکە ئەوە مەحاڵە، شتی واڕوو نادات. هەندێک جار لە خۆم دەپرسم باشە بۆچی بەڕێز زۆن ڕازی نابێت ئەم باخچەیە بفرۆشێ. بۆ کارەکەی ئاشکرایە، لەبەر ئەوەی خۆشی دەوێ، چونکە ئەم شوێنە وا لە مرۆڤ دەکات کە هەست بە خۆشی و شادی بکات. کەواتە تۆ باخەکەت خۆش دەوێ جۆن. خۆشحاڵم ببینینت. سڵاو لێوێ بپۆرە بەڕێز جۆن. بچیم باخن افروشی بخاتو الیزابیس؟ ام زویه سرطا مرچی خیزانی موری بو دبی هر خیزانی موری سرپرشتی ام زویه بکرد درکت رگی اوت بین آدم جیمی او دو چی دقی لیرا بمرال خیری چی تی؟ بیری هر یست از تو مککت گوه کروا ایمیلی او بوچی دو اکو دیلات نواد او رفتاری چی زور نشیاوا پید دلن زرش دو دوباری نکی دوا دو چی دی سر بخیزانی موری ری پینا دمو اپکی ها او هشتا ایمیلی نهاتو توا هشتا نهاتو توا پیویز با ترس نکات دل نیابا بمن زیکانه دا گره توا ایواره تان باش او هات موا بخیر بیت ایمیلی او با چی تو دوکوتی لحات نوت بو مالا و ایمیلی ها چون که تو لخیزانی مورید و نابه به هیچ شو یک دواب کهوی تیدگی لیم ایمیلی دل من للاد بو دوالی بردن دکم تو لباخکی جون بوی وانی ایمیلی من هرگز حزم لو رفتارانه نیا و هر وا هول دادم باخه کزو بفروشم الیزابیس ام زویه سرطا ملکی خزانی موری بو دبی خزانی موری سرپرشتیاری بکا بلو تی ناگم چی پالی بو باوک مونا و که ام باخه بفروشه او باخه گرنگی خی زوری هیا بو خزانه که ایما لبرو هول دادم بمزیکانه بدستی بهنموا به هر هو یک بی جاری که دیکه او کاره دوباره ناکی توا اگر کاتی بطالت هی او باشتر و دتوانی کاته بطاله کاند بچنینو او جورشتانه و بسر ببیت. دایکت لطمانی توی عبو دیتوانی کراز بچنی ببی اوی سیری دسی بکاو و کارکانیشی زور زور جوانو رکو پیگ بو. برسی مایی لیزابیز. با خواردن دانین. خیره خواردنک آماده بک ایمیلی. باشا. بیگو منو کاری میانه بچوکا کنی منه او شوا هیچ کاتیگ رینه کود با ایمیلی که یادگاره کنی روژانه بنوسید هرچنده زور حزیده کردو دیویست چی زور بنوسه بلان پوره الیزابیس او شوا ببردوامی نیده هیش برواد و نیده توانی کارکانی بباشی انجام بداد راوسته ایمیلی او ده تیوی بو کیو بروی بم کاتا؟ يلا برو فات هلقا چی بنوسم؟ بله ایستا هلیکم دست کت بنوسین ام شو تا درنگم پوره الیزابیس لگالم بونم لطوانی حل بیم ها؟ چی بو الیزابیس؟ تکایی بگره رو با کلگه که چون که جانتاکم لبیر چوا دی خیره که باشه دی ببو چی پوره الیزابیس با شویا دی جایتی من بکر لنوسینی چی رو کشهر من توانم تیک او رقی لیتی او رز نگری لوشتانه کمیش که مروف پیویستی پیتی هرگیز رازی نبم بوا او زور تندو که لرقا لرادر برنده وک اوی لجیانی دا شادی نبینی به بله او راستا او نازانه شادی پیکنیم چیا چون که او تیروکو شعری نخوینده توا تیگه لوشید رومانیگ نازانه بخوینده توا بلا مو پاسو نیکرگه لمن بگری او یکسانی نیا او رگه لمن دگری لاندام دانی اموشتانه که پیم خوشا خوشی اوی پی خوش به انزامی داداد بلان بس سیتر اگر پور الیزابیس بردوام بید لرگا گرتنم لوشتانه که خوم دموه او وام لدکات که ایمیلی او چی دکی تو ها؟ دیستان دستت کرده و بنوسینی اوشتانه؟ پیم نو تیجاری که تر اوشتانه ننوسید دی خیراکا بینه بمره او یادگاریانه زوشت دگینن با من شتی تایبتی خومی تدایا خیراکه بمره ایمیلی لگل توم دی بی هینا لسر منه که پرورده یکی باشد بکم دی خیراکه بمره ایمیلی دی ایمیلی پیموتی بمره هیچ که شیگ هیا؟ تو هیچ خمی اوت نبیت بلان دی خیره که باب روین وابزانم دو کوتین لماعیده که دی یادگار یکنم لدست تو او رو دوه کی زور نخوشا نتوانم اوی که نوسیم و با من شوی خوی بی نوسمه و هرگیزو بیرو کنم بو نه اتوا همو یادگری جوانه کنم هیوا کنم ساده بکنیم بخش کنم بیرکرد نو کنم خوشی کنم همونی قدست تو یادگری دوانه کنم جنم روشانی ها بردوم همونی ها رویش نو ترکی تر نداره نو اگر نه سیم شهراوی من دمرم سیم که شهراویم خواد چیب کم من دمرم جنم بودایی بیهد نبم بنو سر خالق تیروک و شعرکانی من نخوینه توا دمرم به هیز و ایمیلی دو سر به خیزانی موری من ایمیلی دوگلاستارم دبی وسیعتی خون بنوسم سیوی که جهرائیم خوار لمالی بارس جون ببی اگاداری او باش کم یکی تر کاریگری جهرکه لسرم دردکوه من دمرم بالام تکتان لدکم سزای بارس جون مدن اوی بسرم هاد باوی حالی خوام او بو او خطای نیا وصیت دکم اما اشتانه همه با سوزی هاورم بید کتابکانی قطابخانشم با بری قلم رنگا و رنگکانشم با تیدی لبیرم مکن خواد لگل سوزی سال تکا دکم لیم خوش بین من هرگیز با انقاز نمیستو بیزارتم کم بمبورن اگر حالا یکم برام بر کسی کتان کرد بی خواتن لگل ایمیلی بخیرائی اوی ویستی و اوی بخیالی دهات لوسط نامکی دا نوسی رنگ امرو نمرم یان رنگ او سی و جهراوی نبو بی رنگ جون اوی بو او نوسی بی که ایمه نیخوین رنگ بیزار من کرد بی که ببی مولاتی او دمان خوارد بله بگو من جهراوی نبو هز با اصودهی دکم که تکبیر لو دکم اوه خاتو الیزابیس، او من گرم او مالاوه. ها؟ ایمیلی؟ حال صدی، اگر خاتو الیزابیس زنه لیره خوتوی او زورتو رو ده بی. ها؟ او چیا؟ من ایمیلی دوگلاس تارم. پیویست لسرم وستنامه خون بنوسم، تو من بس لمس چی ایمیلی؟ دتوانی او نامه بگینی بخیزانه کم؟ من تیناگم تو چی دلی؟ اوی گرنگ نوسیو ما براست؟ ها؟ ها؟ چی؟ وسط نامه؟ ایمیلی، وسط نامه اوشتانی که امروف بیش مردنی دی نوسی؟ ها بیم بله خیره؟ بله، من بم نزیکانه دمرم ها؟ ها؟ او تو چی دلی؟ تو ما مثلا در چیا؟ پیوسته ایمه چی بکین؟ لسر من چی پیوسته بگم ایمیلی بیم بله چکایا؟ ایمیلی پیم بله تو چیت بسر هات بله بله هر ایسا اسم دکتر بانلید با بانگ دکم پیویز باو نکت بری تازه درنگ سودی نیا نا ایمیلی خورا گیر به ایمیلی بله نت پیدم بباشی دخوینم با اوی سرکوتو بوم هر وحا تو دزانی نیوی شیرینی و کککانی خواه من تدمی باشه ایمیلی نا، بلکو همو شیرینه کن دادم ای تکایا حصوا تکایا خورا گر به ایمیلی بری، اول لیره چی روی یاوا؟ سپاس بخواه که تو هاتی کرزات یکی گل روی یاوا خان نکم ایمیلی چی تا؟ بیم بله بم نزیکانه دمرم دتوانی لیم خوش بی پوره؟ او قصه چی تو دیکی؟ چی روی یاوا؟ پیم بله بری نزانم خاتو الیزابیس داوای لیکردم کوا هنده شد بین او مالاوا کاتی کشکا گراموا بینیم ایمیلی پال کوتو تیرو که کشیلن تنیشت خواه و نوسیوا ناوی وسیت نامه یا بله وسیت نامه من سیوی که جهرامیم خواردوا چیو کرد؟ من دمرم خواد لگل پوله چاوکان بکوا ایمیلی ها پیویسته بزوی دکتوری بو بهنین خاتو الینده خیرا اگر ایما هنده اهو سرکی بدینه کاری گری جهرکه بطاله بیتوا سرکا؟ لسرکا وان ترکه ایدوزی توا دی خیرا که بیری هر یستا دی هینم او همو هاتو هاواره چیا؟ من ایمیلی دوگلاس تارم و دبی و سیدنامکی خون بنوسم من سیوی که جهراویم خواردوا امشته هیچو بوچانه چیه من هر استاده بی بروم با مالی جون هرچون اگ بیت نم دوزیوا دتوانی بوم روند که تو بزانم چی رویاوا دی خیراکا باشه سرتا تو دتوانی بوم نی روم بگی تو کواما بسته چیا من بسی سیوا کان دکم دی خیرا خود گل مکلیم همیان بفیل کمال خلطان وانیا ایمیلی زور براستی وری گرتوا کواتا کاری تیدا کردوا او کاری چی زور باشه وابزانم ایمیلی بیر لو دکاتا و کبهوی او سیوانا و گیانی خوی لدست داد چون که لو سید نامکیانو سیویتی چه خوشی که تیایا کبینوسی او سیوانه جهراوین تو آده زانی کسی که جیرید بلان برای من تو کسی که جیر نید دی خیراک جون خیرا او باخانم پی بفروشا هر ایستاد دمه و پی بفروشی او باخانه بونی تو زیانی که زوری بو ایمیلی هیا اوش بزانه که او باخه تنها ملکی موریا من او قصه ایتر دوباره ناکموا چون که لبنه رد دا ام زویه تنها ملکی موریا بلا میست او زویه ملچی ایمیا ملچی خیزانی آلی صوفانه واتا زویه منا تو بود نیه پیم بلایتی بکم من خوم دا توانم بریا لسر ام زویه بدم کواتی لیده کم دی برو دروا برو دروا دی غیراکا لمالی من برو دروا دی چاور ری بدی بینی طول اللي ذاك مو إليزابيس إميلي صور بطاقت بو كاتي كبستي جون پي راد بيوري وهستي ببطاقتي كي صور دا كرد أو جوني كريزي ليدا كرد هالي خلطان لبر اوا برياريا جاري كتر نجتوانا و او مالي كدا كيوتنا و باخي بهاريا كوا بخم بمن باشم سوسي سار جون درخت کانی باخته کابره تو؟ او کار ساده، بالکو مصیبتا. جون بریاری ده همود درخت کانی باخه که ببره تو. هموام بده سالات بون لاستی، بالام من نه. رجی پنده ما وبکاد. لگال من بله آقای دهاتو با اوی بزنن تیل داد. فاتر لگام.